राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अधिक आश्विन कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2058 11 अक्टूबर 2001 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम वरुण ब्रह्मा नाराज उठे सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रेय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृदुवे नमः वसुदेवसुतौ देवमङ्गलसुचाणौ मर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णम् वन्दे जगद्गुरुम् वर्षे विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बपदाधरुषात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखात् अरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं जाने हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमस्ते वृन्दाय भूतमात् श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। देखो भाई आप ध्यान देकर सुनो, केवल उत्साह रखो मन में कि बात मिल जाए तो उसके अनुसार जीवन जरूर बनाना है। कोई बात मिल जाए तो उसके अनुसार जीवन जरूर बनाना है। उत्साह रखो, उत्साह बहुत जल्दी काम होगा। सबसे पहले उत्साह मन में उत्साह, कोई बात मिल जाए उसके अनुसार जीवन बनाना, अपना जीवन महान पवित्र करना है। उत्साह मिल जाए बात तो वैसे वैसे करना है। एक बात जब सुनाओ यदि कोई सज्जन सेठ जी के सिद्धांत के अनुसार शुद्ध व्यापार करते हैं तो उससे उसका कल्याण हो जाएगा, उसको भजन आदि नहीं करना पड़ेगा क्या? मेरे को ये बहुत बुरी लगी बात, नहीं करना क्यों? क्या कोई आफत है, कोई खराब चीज है? ये नहीं का बात ही क्यों पैदा हुई? बताओ बताओ भाई, नहीं की बात पैदा करी हुई? क्या ये खराब चीज है? क्या निषिद्धासन है? एक घर कैसे पैदा हुई? बोलो बोलो बोलो बोलो, पत्र लिखा हो बोलो बोलो बोलो पत्र लिखा बोलो। भजन ध्यान नहीं करे आप बात कैसे पैदा हुई? बड़ी भारी गलती है, बड़ी भारी गलती। कल्याण हो जाएगा सिद्धांत के अनुसार सुनाते हो, सिद्धांत के अनुसार भजन ध्यान नहीं करे आप बात है ही नहीं। सेठ जी ने सिद्धांत में आबाद है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। इसका भाव ये है कि हम केवल सिद्धांत के साथ चलेंगे तो कल्याण हो जाएगा, पर नहीं करे ये बात क्यों हो गई? इसका तात्पर्य ये है कि सिद्धांत के अनुसार चलेंगे तो कल्याण हो जाएगा, पर ध्यान नहीं करे ये बात क्यों पैदा हुई? ध्यान देखो, अब देखो सोन बात करता हूँ, मैं तेजी से कहा अब तेजी से कहूँ सोन भाव से हूँ। इसका तात्पर्य यह है कि सिद्धांत के अनुसार व्यापार करे तो कल्याण हो जाएगा, ये तात्पर्य है। हो जाए परंतु भजन ध्यान नहीं करे ये बात पकड़ो मत, इस बात को पकड़ो मत। आप सिद्धांत के अनुसार हो तो आपसे भजन बिना रहा जाएगा नहीं। सिद्धांत के अनुसार दुकानदारी करोगे तो भजन ध्यान के बिना आपसे रहा जाएगा नहीं, आप रेस्ट होंगे नहीं। सिद्धांत के शेठ जी सिद्धांत रेस्ट होंगे नहीं। शेठ जी को मैंने देखा है, बात करते बात समाप्त होते ही हम जब करते थे, बात कोई करे बात करते सुनते ही सत्र राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम श्वास के द्वारा सुना है, पता नहीं था अरे को, अरे को पता नहीं था, एक दम शुरू हो जाते एकदम ही बात करे बात होते ही शुरू हो जाता। अरे भजनदास जी हमारे मित्र वहां कहोगे जब बुखार और चढ़ता है तो भजन तेजी से होता है, बुखार आता है तो भजन तेजी से होता है, कि लोग भूल जाते हैं और जो भजन तेजी से होता है, नाम जब तेजी से होता है, ये साधकों की बात है, ओ कल्याण हो जाएगा, परंतु भजन बिना आप रह सकोगे नहीं, शेर जी के सिद्धांत मानोगे तो रह सकोगे नहीं, आप रह सकते ही नहीं, ये पक्की बात है, कहो भले कुछ भी शेर जी से होगा, इस वास्ते भजन करना होगा। डरते कहते हैं कि ये मैं जो बोलता हूँ ये मैं अभिमान से नहीं कहता, मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से कमा करके अपना जीवन निर्वाह करता हूँ, लेकिन घर से बाहर मैं संबंधियों के यहाँ जाता हूँ तो उनकी कमाई शुद्ध नहीं है, तो उसके खावे तो मेरे नुकसान होवे, नहीं खावे तो वो लोग दुखी होवे, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? और जो प्रेम से करना चाहिए, कभी हमारे दूसरे अन्न खाने के मन में नहीं है, आप नाराज न हो ना, आप जैसे राजी हो जैसे करो, मेरे जल्दी हरेक अन्न खाने का मन नहीं करता है, कोई नहीं, वो नाराज नहीं होंगे, थोड़ा नाराज हो गया पर नहीं होंगे, आपका भाव पवित्र चाहिए, आपके भीतर में द्वेषादि वृत्ति न हो, पवित्र भाव हो, कोई नहीं, मेरा ऐसा विचार हो गया है और विशेषता से आपको करना हो, आपको निर्देश देना हो तो किसी संत से कह दो, संत कह दे भाई और पूजन नहीं करना, तो कह दो मैंने संत कहा है, विश्वास नहीं करता, वो भी कर लूंगा आपका, पर एक संत ने कहा है, ये बड़ी शुभ बात है, हमारे ये मित्र है, परंतु घर का अन्न नहीं खाता हूं, अन्न नहीं खाता हूं, नारा नहीं है, वो पेटी बजा तो है, मेरा मित्र है, मेरा साथी है, मेरा सहायक है, सत्संग मेरे मददगार है, रोटी नहीं खाता हूं, अन्न खाता हूँ, नाराज नहीं है, इसलिए बनाई हुई रोटी खाता हूँ, अब मैं परहेज नहीं रखता हूँ कि ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं मेरे घर का अन्न नहीं खाता हूँ, नाराज है क्या, वो भी नाराज नहीं है, ये भी नाराज नहीं है, क्योंकि मैंने कह दिया मैं संतों को खाओ, संतों को खा है, ये बड़ा ही फायदे की बात है, कोई नाराज नहीं हो, जो संतों का ही बसर ले लो निश्चक हो जाओ, बहुत बढ़िया रीति है, क्यों जैसे ही नहीं अब मैं संत ने कहा, बढ़िया रीत है, बताऊंगा आप बढ़िया है, चलो। कहते हैं कि बिना गुरु के मुक्ति होती नहीं, ये बात बार बार सुनने को मिलती है, तो गुरु किसको और कैसे बनाए? गुरु भगवान को बनाओ, कृष्ण बंदे जगत गुरु, आप जगत से अलग हो गया, जगत से अलग हो, जगत गुरु कृष्ण है, हमारे गुरु है, गीता मंत्र है, गीता है उनका मंत्र, क्या गुरु है भगवान कृष्ण, निश्चिंत हो जाओ ऐसा गुरु मिलेगा नहीं, ऐसा गुरु मिलेगा नहीं, कौन मिलता है ऐसा गुरु मिलेगा नहीं। कृष्ण जगत गुरु, कृष्ण वंदे जगत गुरु है, आप जगत गुरु बिल्कुल निशंक हो जाओ। रुपया कमाने का एक पेशा है, इस वास्ते उस गुरु से कल्याण नहीं होता, वो आपका गुरु नहीं है, बुरा तो नहीं मानोगे, बुरा नहीं मानोगे ये बात, बुरा नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। आप पोता चेला हो, जिसको गुरु बनाते हो ना, उस गुरु के पोता चेला है आपका गुरु, वो गुरु पोता चेला है, समझे नहीं समझे। आपके पास है रुपया, वो रुपया चेला, रुपया आपके पास, तो आप दादा गुरु हुए कि नहीं, और रुपया चाहता है, सबसे बड़ा गुरु रुपया हुआ, रुपया हुआ, रुपया के दादा मालिक हुआ आप, तो दादा गुरु है, वो पोता चेला है, गुरु कैसे होगा, पोता चेला का ज्ञान देगा, बात ठीक है कि नहीं, मेरे पास जरूर से रुपयों की, रुपया है आपके पास, वो है रुपयों का चेला, आप रुपयों के मालिक, तो आपका पोता चेला, आपका आपका चेला हुआ रुपया, रुपयों का चेला हुआ वो, तो पोता चेला हुआ, ऐसा गुरु जी आजकल पोता चेला आपका करना नहीं करेगा, बुरा तो नहीं मानो मुझे, मैंने रुपये नहीं गलत, आप हो रुपये मालिक, तो पोता चेला हुआ नहीं, कहते क्या इंसान को गुरु बनाना जीवन में जरूरी है, जरूरी है, कृष्ण बंदे जल्द गुरु आगे भी बना दे, आजकल जगह जगह पर फैशन और आधुनिकता, आधुनिकता और फैशन का दौर चल रहा है, तो इस आधुनिकता से कैसे पीछा छुड़ा, कैसे आप शादी रखो, शादी रखो, आप अपनी शादी रखो, कोई बाधा नहीं होगी, शादी रखो आप, खाने पीने की कपड़ों की शादी, सादा जीवन बनाओ, मूर्ख लो मूर्ख होकर स्वीकार करो, कहते हैं कि हम तो अब भगवान के हो गए, तो संध्या करते समय अपने व्यक्तिगत गोत्र का उच्चारण करें कि अच्युत गोत्र का उच्चारण करें, गोत्र का तो अच्युत गोत्र बढ़िया है, पर गोत्र उच्चारण करना कोई हल नहीं है, साथ की विधि ये स्वास्थ्य है, साथ की विधि ये स्वास्थ्य गोत्र उच्चारण, आप कहते हैं कि सब कुछ भगवान है, तो हम पहले भगवान के स्वरूप जानने से पहले अपनी स्त्री को पत्नी रूप में स्वीकृत कर चुके, पुत्र को पुत्र रूप में स्वीकृत कर चुके, अब जो है उनको भगवान रूप से स्वीकृत करें तो क्या ये ठीक होगा, और भगवत स्वरूप है वो, आपको जो बेटी देता है कोई अपनी कन्या प्यारी कन्या जिसका पाल पोषण किया वो देता है, क्यों देता है, आपका वंश बढ़े, तो आप उस स्त्री मानो नहीं मानो तो गलती होती है, तो आपने वो मान लिया, वो भगवान की पुत्री कोई नहीं है, आप जमाई हो भगवान में, जमाई हो आप भगवान नारायण की है, भगवान की है, भगवान ही बेटी है, कहते हैं कि दो स्वीकृतियाँ एक साथ रखी जा सकती है, एक तो वो मेरी पत्नी है और एक वो भगवान की बेटी है। दोनों बात क्यों आप जो ब्याह करते हो दोनों बात मानते हो, बात करते हो तो नहीं मानते? ऐसे ही पुत्र को जो है पुत्र भी माने भगवान भी माने, दो स्वीकृतियाँ रखे। ऋषि कैसे बात चले तो यज्ञ ने पूछा कि पुत्र वो पग पड़े तो क्या करे, चलने छुआना चाहिए बस वो तो भाई जी ने उत्तर दिया कोई बात करके जूता मार क्या करूँगा, समझ लेने का मन नहीं है भाई, बेटा बढ़ गया अब क्या करे, मान गए नमस्कार। जूता मारता है जूता पर मान मान नहीं बन गया क्या करे, बेटा है ये समझो, बोलो क्या दोष बंदा हुआ है तो जोर क्या है, वो तो बंदा हुआ है तो अब कोई मारे तो क्या करे, क्या करे। नानो लड़का का नमस्कार करना उचित है, आप ना नहीं कह सकते, बंधे हुए हैं क्या करें। कहते हैं कि सब कुछ भगवान है, ये आपके कहने से हमारे समझ में आ गया। बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। अब प्रश्न ये है कि यदि आप ये बता दें कि वासुदेव सर्वम के सिद्धांत से किन किन महापुरुषों ने तत्व ज्ञान प्राप्त किया, आप बता दें। मेरी लिस्ट थोड़ी है, मेरे पास लिस्ट नहीं है। लिस्ट नहीं आप जो योग अपना अपना, कोई बड़ा नहीं बड़ा है, हम ही पहले बड़े हैं। आज हमारा पहले नाम होगा इस विषय में, क्यों देखो लिस्ट आप, हम बन गए, हम बन गए पहला, हमारे कोई नहीं हुआ पहले, हम हो गए पहला, कोई नहीं हुआ हम हो गए, ऐसे मेरा बहुत हुआ है, हम काफी जरूरत है, हम आओगे पहला नाम हमारा है, मेरा पार है बिल्कुल। कहते हैं कि सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई आदि जो संत हुए, उनके भजनों से, उनके वचनों से ऐसा लगता है कि वो वासुदेव सर्वम के सिद्धांत को नहीं, दूसरे सिद्धांतों से ही भक्ति मार्ग से उन्होंने भगवत प्राप्ति करी। तो अगर हमको ये पता लग जाए कि कोई कोई ऐसे भी थे जिन्होंने वासुदेव सर्वम के सिद्धांत से प्राप्ति करी तो हमारा उत्साह बढ़ जाएगा। नहीं हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा, उसे दोष लगेगा वो हमारा उद्धार होगा, आपका कल्याण होगा, दोष होगा हमारा, आपको दोष नहीं लगेगा, आपने दोष है, दोष मेरे को दे देना कि इसमें वासुदेव सर्वम मान लिया है, स्वामी जी के अंदर मान लिया, वो दोष हमारा, आप निर्दोष हो, आपकी बात मान ले तो उत्साह बढ़ी जाएगा, तो उठ जाओ तो मत दोष हमारा, दोष लगेगा हमारा। सभा में कहते सभा, इस सभा में कहते हैं इसमें कोई दोष होगा वो हमारा, आप निश्चिंत, आप निस्संदेह, आप निर्दोष, दोष है ही नहीं हमारे को, दोष कोई शौक थोड़ी नहीं है, दोष है ही नहीं उसमें, आपको दोष दिखेगा हमारा, कोई नहीं दिखे तो आपको देख के शुरू कर दे। हाँ मार कर शुरू कर दो, दोष स्वामी जी का, दोष दोष स्वामी जी का, गुण गुण हमारा, सदा कर लो। ऐसी अर्थ हुआ है दोष है ही नहीं हमारे को, दोष शौक थोड़ी है, निशंक हो जाओ, आप निशंक हो जाओ। पूछते हैं कि वासुदेव सर्वम के सिद्धांत को स्वीकार करने से पहले अद्वैत का सिद्धांत अगर स्वीकार किया हुआ हो तो ये खूब जल्दी स्वीकार हो जाएगा? अद्वैत में तो है ही सिद्धांत, सर्वम ब्रह्मात्मम दश्य मध्य आत्म निषय सर्वम ब्रह्मात्मम सर्वं कल्पितं ब्रह्म, कोठी है, उबार देव सर्व मैं हूँ, सर्वम हृदय ब्रह्म, अब एक परमात्मा ही है सभी, ये निर्गुण की प्रधानता है, वासुदेव सगुण की प्रधानता है, अब निर्गुण की प्रधानता कोई अर्थ नहीं है, बिल्कुल निशंक रहो, ब्रह्म है सर्व सब ब्रह्म है, सर्वम ब्रह्मा तुम अमृतस्य विद्या आत्मनिशया, ऐसा सुन है भागवत का, सर्वम ब्रह्मात्म ये स्वीकार कर लिया, बहुत अच्छा है, वही है वासुदेव रूप है, नाम वासुदेव गया ब्रह्म, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल ठीक है, वो स्वीकार कर लिया वो ठीक है। क्या वासुदेव सर्वम को अनुभव कर लेने वाला प्रेमा भक्ति प्राप्त कर लेगा? हाँ। और प्रेमा भक्ति वास्तव में क्या है? प्रेम भक्ति है, भगवान मीठे रहेंगे, भगवान प्रेम भक्ति में भगवान मीठे रहेंगे, हमारे भगवान मीठे रहेंगे, भगवान मीठे रहेंगे, भगवान प्यारे रहेंगे, भगवान अच्छे लगे। ये कुछ साधकों के लिए कुछ उपयोगी प्रश्न पूछे हैं, कहते हैं कि सत्संग सुनते सुनते क्या माला फेर सकते हैं, क्या राम नाम लिख सकते हैं? नहीं, नहीं, सत्संग में नहीं रहेगा, लेकिन देख लो लिखोगे सत्संग में नहीं, सत्संग की बातें उतनी नहीं पकड़ सकते, नहीं पकड़ सकोगे, तो मन करो आप राम नाम उच्चारण हो तो जाओ, नाम जब करो और आप होता रहे तो नाम होता रहो, मन नहीं लगा, मन सत्संग में लगाओ, सत्संग की बातें गहरी बातें सुनो, कर रहे हो सुन लो, तो ये मन में ये लालच रहता है कि सत्संग तो का तो लाभ हो ही रहा है, अब राम राम लिख लें तो और उसका भी लाभ हो जाएगा, दोनों होगा नहीं, आप से आप नाम जब होता रहे तो होता रहे, कोई जरूर नहीं, श्वास आता जाता रहता ही है, श्वास आता जाता रहता ही है, भगवान का चिंतन सत्संग करते हो, श्वास नहीं आता, श्वास आता ही, यो भजन में तो हुआ है, करो मत, अलग से करना नहीं है, करना नहीं, सत्संग ने गहरी बात को समझना है, वो भजन भी बढ़िया नहीं होगा, लिखना भी बढ़िया नहीं होगा, भजन भी नहीं होगा, और सत्संग भी बढ़िया नहीं होगा, मेरी तो प्रार्थना यही है, फिर आप जाने, मेरी तो बात यही है। साधक को रोजाना कितना नाम जप करना चाहिए जिससे कि जल्दी से जल्दी भगवान मिल जाए? हरदम खाली समय मत जान दो, खाली समय मत जान दो, भजन में ना राम राम राम राम एक नाम उच्चारण करे कितना खाली है। पुराना शेठ जी का लेख सुना मैं, एक भाई को लेख शेठ जी लेख रहा था, एक नाम उच्चारण करे इतना भी खाली जाए तो वो भी बेटा मर जाए जितना खोलो दे, एक नाम उतर गए इतना समय खाली चला जाए तो वो भी बेटा मर जाए जो दुख होने चाहिए, शेटिकार कर लेगा, खाली समय ना जाए बस वो खाली समय नहीं जाए, एक नाम उतर गए इतना भी समय खाली ना जाए, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा मन आगे बढ़ जाएगी तो सत्संग ठीक मन लगा कर सुनते रहो, जब होता रहेगा, तो कोई अर्ज नहीं, जब करो और सत्संग सुनो, नहीं सत्संग सुनो, सत्संग ही सुनो, आज अभी यहाँ आए तो मैंने कह दिया भाई रोजाना व्याख्यान देते, ऐसा व्याख्यान नहीं, अब व्याख्यान का विचार नहीं है, व्याख्यान देता हूँ, रोजिना कहता हूँ भगवान है सभी व्याख्यान में उतर जाए लोग व्याख्यान के बिना व्याख्यान देव तो लोग उतर जाए पर तो आप उतरते नहीं हो अपना व्याख्यान करना नहीं है अपना तो साधन करना है। आज मेरे मन में आई इतनी सरल बात क्यों नहीं मान लेते आप जब परमात्मा की प्यारी चाहते हो तो सब परमात्मा है इन बातों मान लो आप परमात्मा की प्यारी चाहते हो तो फिर सब परमात्मा है आप आत्मा स्वीकार कर लो सब परमात्मा है तिनका भी नहीं है खाली तिनका भी भगवान है तिनका एक केश है वो भगवान है कैसी अलग नहीं है कैसी भगवान है सब भगवान है सभी भगवान है सभी भगवान निहाल हो जाओगे कैसे एक कैश अलग नहीं तिनका भी अलग नहीं है एक तिल भी घर अलग नहीं है भगवान है भगवान सब सब है सर्व ब्रह्मात्मम तस्य सर्वं कल्पितं ब्रह्म गीता में लिखा है इहैव ते ततः सर्गो येषा साम्ये स्थितः मनः निर्दोषः समं ब्रह्म ब्रह्म लिखा है वासुदेव ने लिखा है वासुदेव ने लिखा है इहैव ते ततः सर्गो यहाँ जीवित अवस्था में संसार को जीत गए जब परमात्मा मन लग गया तेज सर्गो ये साग साम्य तक बना निर्दोष अभिषम ब्रह्म तस्मात ब्रह्मणि तेज स्थिता वे ब्रह्म स्थित ब्रह्मा तो पता है पहले कह दिया वो क्या करे और एक ये एक ही दो है ही वो निर्गुण प्रधान है सगुण प्रधान और निर्गुण सगुण वो एक ही है तो ही गुणवान है निर्गुण तो है गुणवंत तो है गुणवंत वो पद पद सुना दिया मैंने हाँ सुना तू तो ही निर्गुण तू तो गुणवंत तेरा कोई आदि न अंत निर्गुण तो है तुम गुणवंत गुणवंत और सभी ब्रह्म सभी वासुदेव श्रम कह दो आप कहते हैं कि सबको भगवान समझ लो हमें तो चेष्टा करते रहने पर भी व्यक्ति वस्तु ही दिखते हैं अब आप कृपा कर दें तो ये दिखने लग जाए आप समर्थ हैं आप कृपा कर दो देखो भाई आप जानते हो सब मैं अपन नहीं मानता हूँ समझ हूँ भगवान से कहो कृपा करो कृपा होगी भगवान ने कह दो आप मान लो स्वीकार करो आप समझ में नहीं आओ तो भी स्वीकार करो केवल कैसे परमात्मा है गीता कहती है वासुदेव सर्वम सर्वात्मा सुदुर्लभ वासुदेव सर्वम आप स्वीकार कर दो मान लो बुझाएगा हो जाए आप सर्व समर्थ दश आत्म है सर्व समर्थ परमात्मा सबके लिए सदा हाजिर है आप मान लो स्वीकार कर लो बहुत बढ़िया बात है एकदम बढ़िया है एकदम ठीक है सब मेरे भी कहना होगा अब मैं कहना तो मैं कहता हूँ ऐसे राजी होते मैं कहता हूँ परंतु मैं मेरे से बढ़िया बताता हूँ मेरे से बढ़िया है भगवान आपके कहने से थोड़ी हिम्मत हो जाती है हिम्मत मान लो हरी क्या है यही तेज सर्गो ये सामने से तो मतलब निर्दोष हो गए सम ब्रह्म तस्मात ब्रह्म स्थित ब्रह्म स्थित शब्दावस्था में मेरे कारण जो स्वामी जी कह दिया आशीर्वाद मान लिया मान लो आप गए जचे जू कर लो जो पक्की जचे जू कर लो सब परमात्मा सब परमात्मा कैसी बढ़िया बात है आप निशंक हो जाओ मेरे कहने से तो मेरे कहना है भगवान का कहना तो भगवान का कहना है मेरे से बढ़िया है मेरे जैसे अनंत हो जाएंगे भगवान तो भगवान के समान नहीं होगा हजारों लाखों करोड़ों हो जाए मेरे समान तो भगवान के समान नहीं होंगे इस बार भगवान का कहना मान लो मेरे कहने का तो मेरे कहना मान लो भगवान कहते हैं हम कहते हैं हमारी इच्छा से नहीं कहते हैं ठीक हो जाए सब हो जाएगा ठीक अब मान लो। एक बहन पूछती है कि वासुदेव सर्वम के सिद्धांत को मान लेने से बहुत लाभ हुआ है लेकिन हमारा तो भगवान की लीला में प्रवेश करने का उद्देश्य है तो क्या ये लीला में प्रवेश वासुदेव सर्वम से हो जाएगा? अरे हो गया हो जाएगा क्या हो गया वासुदेव सर्वम में लीला में प्रवेश लीला भगवान लीला है भगवान लीला में प्रवेश हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो जाएगा हो जाएगा क्या वासुदेव सर्वम तो वासुदेव भगवान है जो श्रेष्ठ है लीला है श्रेष्ठ माँ में प्रवेश हो गए प्रवेश हो गया हो गया हो गया कैसी बोली बात है बताओ लीला में प्रवेश हुआ ये तो हाँ लीला ही तो है लीला प्रवेश हो जाए बिल्कुल एकदम ठीक सिद्धांत की पक्की बात सच्ची बात है पक्की बात एकदम वासुदेव सर्वम तो सर्वम में होंगे अपने सहित सब लीला प्रवेश हो गया लीला प्रवेश हो गया नहीं तो सीखा बोलो पूछो नहीं तो बोलो वासुदेव सर्व माया लीला प्रवेश हो गया वासुदेव लीला प्रवेश हो गया मौज हो गई लीला प्रवेश हो गया मौज हो गई आनंद हो गया लीला में प्रवेश हो गया वासुदेव सर्व तो सर्व में ही आप रहे आप सर्वों से अलग हुए वासुदेव सर्व तो आप अलग रहे लीला प्रवेश हो गया नहीं हो जाएगा नहीं हो गई ठीक है तो बोलो आप प्रवेश हो गए सब भगवान है सब भगवान है सब भगवान है सब मान लो मान लो मान लो मान फिर राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम ये है प्रेम से उच्चारण करना ये प्रेम का कहना है अभ्यास नहीं है प्रेम आता ना वहां द्रुत नहीं होती वो दो बार तीन बार नहीं हुआ आइए सब आइए आइए आइए अब एक बार आइए साहब आइए अभ्यास नहीं है आइए आइए आइए आइए एक बार कह दो आइए तो बार बार प्रेम से कहते हैं भय से कहते हैं अरे साहब साहब साहब साहब साहब भय से होता सब सब सब सब सब सब सब सब एक बार काफी है कोई ये भाई की बात है ये प्रेम की बात है अभ्यास नहीं है, अभ्यास नहीं है, अभ्यास नहीं है, मिटा दे। बार कहते माँ माँ माँ माँ माँ अभ्यास अभ्यास माँ अच्छी लगे, माँ मीठी लगी, मेरी माँ है, मेरी माँ है, ऐसे लगे ना माँ माँ माँ मीठी लगी। अभ्यास तो करना पड़ता है, ये होता है, ये अभ्यास, ये है प्रेम। माँ सबको अच्छी लगे, अपने माँ अच्छी लगे, मेरी माँ है, भाई माँ है, हाँ बड़ा अच्छा, मेरी माँ है, भगवान मेरी माँ है, तुम्हें वो माता से पिता था, मेरा माँ का नाम लिया, तुम्हें वो माता, माता राम और पिता राम, माँ राम जी भाई माँ है, राम जी मेरी माँ है, अंकल देवता प्रभु देवता, पिता हमश देवता, माता दाता पिता था, पिता भी मैं हूँ, माँ भी मैं ही हूँ, माँ भगवान है, माँ भी भगवान है, भगवान माता ही भगवान, धाय माँ ही भगवान है, दादा जी भगवान है, पिता हमश देवता, माता दाता पिता माँ, सब सब सब सब तमेव सर्वम मम देव देव, तमेव सर्वम मम देव देव, तमेव सर्वम, सब आप इस बात ये अभ्यास नहीं है, ये तो प्रेम है, प्रेम मीठा लगे, नाम मीठा लगे, अभ्यास नहीं, अभ्यास तो करना पड़ता है, ये होता है, होता है प्रेम। आइए आइए आइए आइए सब आइए आइए बैठे आइए आइए सब आइए आइए आइए आइए, एक बार दे दिया अभ्यास नहीं है, मीठा ना ये मीठा, मेरी माँ है, माँ माँ माँ करा बरसाता है, राम जी मेरी माँ है, राम जी मेरी माँ, राम जी मेरी माँ है, तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें वो माता माँ है, माँ माँ माँ माँ मेरी लगी, माँ राम जी मेरी माँ है, और सुनो माँ है माँ, राम राम राम माँ है माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ